Прыйшлі, панюхалі, пагаўкалі і зніклі. Ой, добра, што хоць так абышлося. І ўсё ж клопату нарабілі шмат. Спаць Лабановіч ужо не мог. Вырысоўваўся новы этап жыцця і новая праграма дзеяння. Нечаканы візіт жандараў і гарадавых разбурыў усе планы. Тры дні. За гэты час трэба ліквідаваць усе справы. Па-першае, паведаміць оберкандуктару, каб ён шукаў для сваіх сыноў новага дырэктара і развітацца з яго домам. Па-другое, зайсці да рэдактараў. Можа, яны чым-небудзь памогуць. Ды спадзявацца на іх падтрыманне марная справа. Меў рацыю Баўдзей, калі гаварыў, што ў Кракаў зямляк яго паедзе тады, калі ўкусіць свой локаць. Дык няхай хоць паклон перададуць свайму Кракаву. Іншыя думкі круціліся ў галаве, як зрабіць, каб ізноў вярнуцца ў Вільню. І раптам нечакана вырашыў выкарыстаць орган віленскага генерал-губернатара «Віленскі веснік» і пры яго дапамозе адхіліць перашкоды, што паўсталі на дарозе. А для гэтага трэба наведаць рэдакцыю, ды не з пустымі рукамі. Лабановіч сеў за стол і пачаў пісаць невялічкае апавяданне. Вельмі памяркоўнае, не было ў ім рэвалюцыйнасці, але не мела яно і нічога агульнага з чарнасоценствам. Да 10 гадзін раніцы работа была скончана. Апавяданне спадабалася аўтару. Ён падпісаўся Іван Торба. Захапіўшы рукапіс, Лабановіч накіраваўся ў рэдакцыю віленскага весніка, якая змяшчалася ў шыкарным доме. Памяшканне было прасторнае, багата абсталяванае. Рэдактара яшчэ не было. Лабановіча прыняў сакратар рэдакцыі, малады, бялявы, прылізаны чалавек. «Сядайце», – паказаў ён на крэсла і дапытліва зірнуў на наведвальніка. «Прашу прабачыць мяне за ранні візіт», – сказаў пачціва Лабановіч. «Я еду ў правінцыю. Мне ж хочацца быць карэспандэнтам і наогул супрацоўнікам вашай газеты. На першы пачатак прынёс вам невялічкае апавяданне». Сакратар узяў рукапіс, прагледзеў яго, зірнуў на подпіс. «Это ваша сапраўднае прозвішча?» – запытаў сакратар. «Не, это мой псеўданім». «Здорова гучыць», – усміхнуўся сакратар і дадаў. «Ваш расказец мне падабаецца. У чарговым нумары газеты будзе змешчан. Толькі напішыце ваша сапраўднае прозвішча і адрас. Яшчэ чым магу служыць?» Узрадаваны Лабановіч прамовіў. «Мне хацелася б мець нейкі дакумент, скажам, карэспандэнцкі білет, у якім значылася б, што я супрацоўнік або карэспандэнт віленскага весніка. Гэта памагло б мне быць болей карысным для газеты супрацоўнікам». «Гэта можна», – згадзіўся сакратар. Хвілін праз пяць Лабановіч меў на руках акуратна напісаны на добрай цвёрдай паперы з выразнаю пячаткаю «Карэспандэнцкі білет ад віленскага весніка». Гэтая ўдача акрыліла Лабановіча, але ён сам яшчэ не ўсведаміў і належнай ступені яе значэння. Рэдактары нібыта былі засмучаны вымушаным выездам Лабановіча. Яны паківалі галовамі, выказалі шмат спачуванню. А калі б замест выезду на месца пражывання ўзяць ды махнуць у Кракаў? З прытоеным насміханнем запытаў Лабановіч Стафана і Ўласюка. Стафан вінават апусціў вочы, а Ўласюк адвёў іх у бок. Стафан прамовіў: «Час яшчэ не прыйшоў». Памаўчаўшы, ён дадаў, палажыўшы руку на плячо Лабановічу: Не тратьте надей. Уласюк повернул твар до Лобановича и дал такую дораду. Вы что, дядька Андрей, зайдите в Минску до адвоката Семипалова. И он свой человек. И можа пораить вам, что колечи доброе. На тое ж ён и адвокат. Что? Уласюка подтримал и Стафан. Яны дали Лобановичу письмо на имя адвоката. Коли ж вы меркуете ехать з Вильни, поцікаюся Стафан. Чым хутчэй, тым лепей. Можа, нават сягоння ўвечары. Даводзіць да таго, каб жандары павезлі як арыштанта, не дужа прыемная рэч. А ўрэшце, можа, такім спосабам дабірацца дамоў выгадней? Дарога нічога не будзе каштаваць, сказаў Лабановіч з горкай усмешкай. На дарогу мы вам сёе-тое перакінем, супакоіў Лабановіча Стафан. Лабановіч нават не падзяліўся з рэдактарамі сваёю удачаю. На што? Ён цвёрда пастанавіў выехаць з Вільні ў гэты ж дзень. Зборы невялікія, зайсці ж да оберкандуктара, паведаміць аб усім і развітацца, часу хопіць. Гаспадар і жычлівая Мальвіна Казіміраўна шчыра пашкадавалі, што дзеці іх застануцца без дырэктара. Ды самі вучні былі засмучаны, яны прывыклі да свайго настаўніка. Оберкандуктар сумленна разлічыўся з Лабановічам з накідкаю 3 рублёў да 15, а на развітанне сказаў: «Калі б паехалі па палескай чыгунцы, дык да Баранавіч я завёз бы вас бясплатна». Лабановіч падзякаваў. Ехаць на Баранавічы яму было не з рукі. Развітаўся ён таксама і са Стасем Гуляшакам. Затым зайшоў у свой катушок, дзе стаяла карыта, прыпыніўся каля яго. «Эх, карыта, маё карыта!» — сказаў у думках Лабановіч. «Песціла ты мае мары аб Кракаве, ды ім не суджана здзейсніцца!» Ён узяў свой чамаданчык і пехатой падаўся на вакзал. Поезд з Вільні ў Мінск ішоў не болей 6 гадзін. На ўсходзе сонца Лабановіч прыбыў у Мінск. Сухое і не па часе халоднае надвор'е змянілася цёплымі начамі і гарачымі днямі. З вакзала па дарозе ў горад Лабановіч зайшоў да былога сябра Балоціча, з якім ён дружыў у семінарыі і які быў цяпер настаўнікам у школе сляпых. Балоціч трымаўся старых правіл паводзін, з дарогі добранадзейнага чалавека не саступаў і рэвалюцыі не спачуваў, але старога прыяцеля сустрэў ветла, хоць і жартаваў з яго няўдачнага ўдзелу ў рэвалюцыі. «Ты, брат, пастой смяяцца», – сказаў Лабановіч. «А вось што скажаш пра гэта?» Ён дастаў з кішэні карэспандэнцкі білет, а потым перавёў вочы на прыяцеля. «Значыць, адумаўся? Ха-ха! І над крамолаю паставіў крыж?» – запытаў крыху здзіўлены Балоціч. «Не, браце, крыж, мяркую, паставіць над дурнямі, але аб гэтым яшчэ рана гаварыць», заўважыў Лабановіч. Балоціч крыху нібы збянтэжыўся. «Нашто ківае, прыяцель?» «Як разумець твае словы?» — запытаў ён Лабановіча. «Калі б з намі быў Янка Тукала, дык ён адказаў бы табе якім-небудзь афарызмам». Балоціч губляўся яшчэ болей, нічога не разумеў. «Які афарызм?» — сказаў бы ён. Лабановіч развёў рукамі. От яго думак адгадаць не так-то лёгка. Ён мог бы сказаць нешта на кшталт загадкі біблейскага Самсона, напрыклад: «Ад пад'ядаючага выйшла тое, што можна есці, і ад дужага атрымалася салодкая». Цяпер Балоціч развёў рукамі. «Напускаеш ты мне нейкага туману», — Чым далей у лес, тым болей дроў. Адно можна сказаць, усміхнуўся Балоціч. Ты той заяц, за якім ганяюцца ганчакі, ты закручваеш петлі, каб збіць іх з тропу. О, во-во-во-во, падхапіў Лабаноч. Нарэшце і ты можаш напасці на след. Яны трохі пасмяяліся. А што думаеш рабіць зараз? Сказаць табе праўду і сам не ведаю. Жандары выгналі мяне з Вільні, бо я пад наглядам паліцыі. Дазволу на права жыць у Вільні я не маю, а там я меў сякія-такія заработкі. Дык ты зараз з Вільні? Адтуль, браць. Адгэтуль куды падасіся? Лабановіч паглядзеў на яго. А што, калі ты прытуліш мяне на сваёй кватэры? Балоціч зірнуў на Лабановіча. Ну, што ж, дзень-два пажыві у мяне. А вы скажы ты мне праўду. Калі б я не быў басяком-выгнаннікам, а важным чыноўнікам, закладам у 1000 рублёў, тады колькі дзён туліў бы ты мяне? Атрымай 1000-ны аклад і тады пытайся. Ведаеш, Андрэй, што я прытуліў бы цябе і больш, але ці вядома табе, што пішуць аб вас, аб такіх, як ты, у мінскам голасе? Это ў той газеце, дзе рэдактар чарнасоценец і здраднік радзімы Шмідт? Я не ведаю, хто ён такі, ведаю толькі, што ён рэдактар мінскага голаса і напісаў у газеце вось што. Балоціч дастаў са стала, дзе ўсе паперачкі ляжалі кожная на сваім месцы, і быў узорны парадак, нумар газеты «Мінскі голас» і паказаў нататку, у якой удзельнікі настаўніцкага сходу ў Мікуцічах шальмаваліся на ўсе лады. Лабановіч наскора прагледзеў гэтую нататку і сказаў прыяцелю: «Можаш даць мне гэты нумар?» «Для цябе я і хаваў яго», адказаў Балоціч.